myśli, a pełen drzwi, pełen snów, pełen myśli. Witaj człowieku, gdy otworzysz drzwi domu, pełnego drzwi. To ho, inny wymiar, inny czas, inny myśli Mariczak. Wodę z tobą nasz, ten człowiek krąg, magiczny krąg, kolorowy krąg. Jestem twoim przewodnikiem, drzwi numer 2, strażnikiem stylu, rymu, myśli. Dom, krainą cieni. Raz, dwa, trzy, cztery, otwórz drzwi. Otwórz drzwi do cholery, pamiętaj to, że jest to krok 9-6, krok 9-7, krok. Drzwi otworzone, drugie drzwi otworzone, proszę zostań na chwilę, proszę. Czy na tą stronę, i czary rzucone, i kości rzucone. Uderzają w siebie, uderzają w drugą stronę. Potęgą i siłą MMA rycerza, wybywają twój mózg dla wewnętrznego przymierza. Pełen drzwi, pełen snów, pełen myśli. Pełen drzwi, pełen snów, pełen myśli. Pełen drzwi, pełen snów, pełen myśli. Pełen drzwi, pełen snów, pełen myśli. Wiadomo, czy to znaczy, a tak! Już wiem, łączenie mego mózgu nastąpiło gwałtownie, jasny punkt, dziurka w karcie. Skrócz, co go mały, przeraźliwe jęki, dźwięki, moja twarz, tak to znak, stoję w drzwiach. To nie pierwsze, nie ostatnie, czy ktoś mnie łapie, drapie, to dusza mnie pragnie. I zęby, za błędy moje, nasze i wsi wasze, lecz pewne piękne, chyba piękne jest to. Dom pełen drzwi, to jest właśnie nasz dom. Postacie w kapturach torują drogę. Nie magią, nie mieczem, nie siłą, nie stresem, lecz prawdą szerą gazą wchodzą na bitkę. Sprawdź to! Otwieram te drzwi, suchy pisk, uszy krzywdzi. Pytanie, co myślisz? Dom pełen drzwi, pełen snów, pełen myśli. Dom pełen drzwi, pełen snów, pełen myśli. Dom pełen drzwi, pełen snów, pełen myśli. Co to za dom, to nie dom, to dom pełen drzwi, pełen snów, pełen myśli. Przyśnić się może, to wie tej osobie z czasem jest z mowie. Się chowie, następny już nowy koszmar w twojej głowie. Przeniesienie świata i nic nastąpiło, wreszcie nowy wymiar. I jego przedmieście i jesteś spocony, zmęczony, tak bardzo wystraszony. I o mamy na pierwszym planie, co się stanie? Szeruję z przekonaniem, że złe drzwi konaty dziś możesz otworzyć, nowe rany stworzyć. Jak się złe drzwi obejmuje warty, ten diabol odpisty rok, jak z diabłem. Psychiką zamknięty korytarz, to prawa strona. Pełna drzwi, korytarz, lewa strona. Pełna drzwi, osłona przerażenia, nasz świat pozmienia. Porozumienia gana, już tylko wspomnienia, do widzenia. Pełen drzwi, pełen snów, pełen myśli. Pełen drzwi, pełen snów, pełen myśli. Pełen drzwi, pełen snów, pełen myśli. Ha ha ha!